62 प्रतिभिज्ञा स्वार्थे स्वतो न मानम पूर्व पीछे कहता है प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष से स्थायित्व तो सिद्ध होता है वस्तु में, किंतु प्रतिभिज्ञा अपने अर्थ में स्वतः प्रमाण नहीं, क्योंकि बुद्धिअंतर संवाद आदि व बुद्धिना मानत्व से बौद्धिष्टत्वाद बौद्ध लोग मानते स्वतः प्रामाण्य नहीं परतः प्रामाण्य, दूसरे बुद्धि से उसे ग्रहण होगा तो प्रमाण कहेंगे। न च बुद्धिअंतरम स्थायित्व साधकम अस्ति, वही वस्तु स्थायी प्रतिभिज्ञा स्वयं घट ये प्रतिभिज्ञा इससे सिद्ध होता है कि वही घट पहले था अभी है, किंतु प्रतिभिज्ञा प्रमाण है या भ्रांति है। संयम दीपकलिका इसे तो प्रतिभिज्ञा तो हो जाती है, किंतु दीपकलिका तो भिन्न है, शिखा तो परिवर्तन ऊपर से नीचे जाती है, उत्पत्ति नाश वाला क्षणिक है, और स्थायित्व में कोई प्रमाण साधक ही नहीं, कोई बुद्धिअंतर स्थायित्व साधक मस्ती प्रतिभिज्ञा छोड़ करके अन्य कोई स्थायित्व साधक नहीं। प्रतिभिज्ञायमान से अभी क्षणिकता, इसलिए प्रतिभिज्ञायमान घट आदि स्वयं घट इत्यादि कहकर जिसकी प्रतिभिज्ञा होती वो भी क्षणिक है, इति संकते क्षणिकेदिदं सर्वं प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकम् अन्यतद्बुद्ध्यपेक्षत्वं तद्बुद्धे तद्बुद्धेर्व प्रसज्यते। इदं सर्वं प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकं क्षणिकं चेत् प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम् यस्मिन् वस्तुनि तत्सर्वं प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकं क्षणिकं, जिस वस्तु स्थायी में कहने के लिए प्रमाण आपके पास प्रत्यभिज्ञा है, किंतु प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकं इदं सर्वं वस्तु क्षणिकं इति चेत्, तो क्षणिकं जो कहते हो वो ज्ञान कैसे प्रमाण होगा। अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत तद्बुद्धे व प्रसज्यते, क्षणिक बुद्धे अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत अन्य बुद्धि से अपेक्षा होगा, क्षणिक बुद्धि भी कैसे प्रमाण होगा। क्षणिक बुद्धि को सिद्ध करने के लिए अन्य तद्बुद्धि अपेक्षा चाहिए, अन्य बुद्धि भी जो होगा ब्रह्म ज्ञान से पहले सर्प ज्ञान हुआ था, फिर दोबारा सर्प ज्ञान हो गया तो सर्प ज्ञान प्रमा है रज में, तीसरे ज्ञान हो गया वो भी ब्रह्म ज्ञान हो गया तो दूसरे ज्ञान ब्रह्म प्रमा है, तो दूसरे ज्ञान भी प्रमा होनी चाहिए। क्षणिकत्व बुद्धि हुई, क्षणिकत्व बुद्धि हुई वो क्षणिक बुद्धि प्रमा होने के लिए दूसरे ज्ञान चाहिए, दूसरे ज्ञान भी प्रमा होना चाहिए ना नहीं, दूसरे ज्ञान प्रमा कैसे निश्चय होगा, और एक प्रमा बुद्धि और तृतीय जो प्रमा द्वितीय ज्ञान में प्रमात्म को निश्चय करने के लिए बुद्धि है वो भी प्रमात्मक होना चाहिए, तो क्या दोष होगा, अनवस्था दोष क्षणिक तत्व युष्माक ये प्रसजित वास्तव टीका में दिया उत्तर आ क्षणिकत्व बुद्धिर भी स्वार्थे स्वतः मानते ही आद कि बुद्धि स्वतः प्रमाण नहीं मानते हो, तो उसके में प्रामाण्य होने के लिए तादृक बुद्धि अंतर अपेक्षा है, क्षणिकत्व बुद्धि को प्रमात्व निश्चय कर अन्य बुद्धि का पीछा ऊपर तस्यापि तथात्व न अनवस्था ना तो तृतीय ज्ञान भी प्रमाण निश्चय नहीं है, उसको भी जानने के लिए बुद्धिअंतर अपेक्षा तो अनवस्था दोष है। सत प्रामाण्यम उपेयम स्वीकार्यम तथा जब प्रतिभिज्ञान सर्वम तथैव, इसलिए प्रतिभिज्ञा को प्रमाण मानना पड़ेगा, सत प्रमाण तथैव अबाधात बाध नहीं होता तो प्रमाण हाँ कहीं ज्ञान सर्प ज्ञान होता है बाद होता है तो प्रमाण है। तदिदम बुद्धिश्च बुद्धिअंतर अपेक्षा अपेक्षा प्रामाण्य तदिदम बुद्धि है कि तद और एक दम बुद्धिअंतर अपेक्षा प्रमाण मानेंगे तस्यापि तद अपेक्षा तो न फिर बुद्धिअंतर भी अन्य बुद्धि सापेक्ष है, तद्बुद्धि अन्यंतर सापेक्ष हो गया तो अनवस्था है। इसलिए जो आप कहते हो प्रतिभिज्ञा में तेन इदम सदृशम, प्रतिभिज्ञा क्यों हुई, सदृश होने पर प्रतिभिज्ञा होगी, सदृश बुद्धि भ्रम का कारण, किंतु प्रतिभिज्ञा होने के लिए क्या है सादृश्य, तेन इदम सदृशम तेन इदम सदृशम ये बुद्धि कैसे प्रमाण होगा, तेन इदम सदृश बुद्धि होने के लिए तद और इदम को ग्रहण करने वाले जो बुद्धि दोनों बुद्धि प्रमाण हो तो तेन इदम सदृश सादृश ज्ञान परमात्मा सिद्ध होगा। तेन इदम सदृश में बुद्धि प्रामाण्यात, क्योंकि तद बुद्धि और इदम बुद्धि, तद विषय के इदम विषय के दो बुद्धि, दो बुद्धि को प्रमाण सिद्ध करने के लिए बुद्धि अंतर अपेक्षा है, अनवस्था दोष है। तेन इदम बुद्धि तेन इदम सदृशम, ये बुद्धि भी प्रमाण नहीं सिद्ध होगा। बुद्धेर प्रामाण्यात ऐक्य बुद्धेर अवसानत्वम अशक्य संकम, क्या पाठ है? ऐक्य बुद्धेर अवसानत्व है, अमानत्व अवसानत्व, किसी में बनाया नहीं कुछ। तेने तो सदृश बुद्धि अप्रामाण्यात, तो स्वयं घट जो ऐक्य बुद्धि है तदैक्य बुद्धि, तदि तेन एकदम सदृश बुद्धि प्रमाण हो तो सादृश से प्रतिभिज्ञा कहेंगे भ्रांति, किंतु तेन एकदम बुद्धि अप्रमाण्य होने से स्वयं घट जो ऐक्य बुद्धि है वो प्रमाण है। इसमें अवसान तो पाठ करेंगे तो अवश्य अस्मृति अवसान, एक के अंत में अवसान स्थिर हो जाएगा। पहले पाठ में पढ़ाते समय अमानत्व में तो पाठ साधुर्भाति से लिखा था, अवसानत्व के स्थान पर ऐक्य बुद्धि अमानत, अमानत्व में तो अशक्य संकम, क्योंकि अशक्य संक है ना, ऐक्य बुद्धि अवसानत्व अशक्य संकम, अवसानत्व अशक्य संकम मतलब उसमें शंका नहीं कर सकते, तो अमानत्व में तो अशक्य संकम, ऐक्य बुद्धि अप्रमाण है ऐसे शंका नहीं कर सकते, नहीं तो कहीं मिला नहीं सर, इसलिए कहा अमानत्वमिति पाठ साधुर्वादी। ऐक्य बुद्धि अमानत्व अशक्य संकम, अप्रमाण इसे शंका नहीं कर सकते, और अवसानत्व अशक्य संक है तो ऐक्य बुद्धि अवसानत्व सिद्धम एव तस्मिन शंका है, वो तो हो गया। ऐक्य बुद्धि में अमानत्व अशक्य संक, ऐक्य बुद्धि में अप्रमाणत्व शंका नहीं कर सकते, और अवसानत्व अर्थ करने के ऐक्य बुद्धेर अवसानत्व अशक्य संकम, ऐक्य बुद्धेर अवसानत्व अशक्य, अवसानत्व उसकी शंका नहीं कर सकते, निश्च अवसानत्व का था ऐक्य बुद्धेर बुद्धेर निश्चयत्व अशक्य संकम, निश्चयत्व अशक्य संकम तो उसकी शंका नहीं कर सकते दोनों कहे, मतलब अप्रमाणत्व इति अशक्य संकम, इसे शंका नहीं कर सकते, और ये निश्चय है इसी में निश्चय में शंका नहीं कर सकते, निश्चय में शंका दोनों प्रकार होता है, ये अप्रमाण इस प्रकार शंका नहीं कर सकते, अथवा ये ज्ञान निश्चय है इसी में कोई शंका नहीं कर सकते, दोनों प्रकार है ना, एक ज्ञान हुआ ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इति अशक्य संकम, इदम ज्ञान अपरमा इति अशक्य संकम, अथवा इदम इदम ज्ञान परमात्मकम इत्यत्र अशक्य संग, अशक्य तो इसमें कोई शंका नहीं, किंतु अर्थ होता है ज़्यादातर इति अशक्य संकम, इत्यत्र अशक्य संकम करे शंका नहीं करनी चाहिए, इसके अपेक्षा इति अशक्य संकम इति अमानत्वम इति अमानत्वम सिद्धान्वय होता, अमानत्वम अशक्य संकम, अवसान तो निश्चयत्व अशक्य संख्या के साथ अन्य नहीं होता है, अशक्य शंका यस्य निश्चयत्व से शंका अशक्य, निश्चयत्व में शंका, निश्चयत्व में अनिश्चयत्व की अप्रमाणत्व की शंका, इसे जैसा वो पैसे अमानत्व पाठ तो ठीक होता है, एक बुद्धि अप्रमाण है इति अशक्य संकम, अशक्य शंका यस्य अमानत्व से तद अमानत्व अशक्य संकम, इस अन्य हो जाएगा, और यदि अवसान तो कहें अशक्य शंका यस्मिन निश्चय शंका नहीं हो सकती, मतलब निश्चय है अथवा नहीं करके इस भी कह सकते अवसान तो हो सकता है, अमानत्व पाठ वो नहीं रहेगा तो सा माँ हो गया तो अमानत हो जाता है, तो अर्थात प्रतिभिज्ञा प्रमाण है ऐक्य निश्चय हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं, एक ही है स्थाई। किंचेदम क्षणिकमिति बुद्धिरेकाश्रयत्व भिन्नाश्रयत्व बा, वो पुस्तक कौन सी पुस्तक है, पुस्तकालय की पुस्तक वार्तिक पुस्तक पुस्तकालय के उसमें कुछ तर बनाया संशोधन कुछ नहीं है नहीं। क्षणिक में इतनी बुद्धि ये पुस्तक में आगे पुस्तकालय वाले आगे पढ़ा गया नहीं है आगे ही नहीं। तो अपने पास बड़े महाराज जी का पुस्तक निकाले थे किंतु ये भाग उसमें नहीं है। तो कितने भाग में है तो ये आंसर नहीं है आगे ये नहीं है ठीक है। किंच इदम क्षणिकमिति बुद्धि और एकाश्रयितम विनाश्रयितम इदम क्षणिक से जो बुद्धि हुई एक को आश्रय कर गया भिन्न को आश्रय कर गया एकाश्रयित विनाश्रयित वा आद्य न क्षणिकता क्षण द्वैवर्तिनी बुद्धिर एकाश बुद्धिर एकाश्रयत्वात् तौर ऐकपद्यात् आश्रेष क्षणद्वय अवस्थान प्रसंगादित्या इदम क्षणिकम इति बुद्धि इदम क्षणिक से जो बुद्धि है ये बुद्धि भी एकाश्रय में है तथा भिन्नाश्रय में इदम क्षणिकम इति बुद्धि आद्य यदि एक आश्रय मानेंगे दो इदम क्षणिकम इति बुद्धिर अच्छा इदम एक बुद्धि और क्षणिक बुद्धि दो है ना इदम और क्षणिक बुद्धियों दो बुद्धि वचन है इदम क्षणिकम इति दो बुद्धि एक में रहेगा भिन्न में ये दोनों बुद्धि एक में आश्रित है तो भिन्न में आद्य न क्षणिकता यदि एक आश्रित मानेंगे तो क्षण द्वैवर्तिनि दो क्षण में होने वाले बुद्धि यदि एक आश्रय में मानेंगे दो क्षण में होने वाले बुद्धि एक आश्रय में मानेंगे तो आश्रय कितने क्षण रहा दो क्षण तो क्षण क्या नहीं है तो अयुगपद्यात दो क्षण द्वय वाले तो एक साथ नहीं रहेंगे आश्रय से क्षण द्वय अवस्थान प्रसंग आत आश्रय दो क्षण रहेगा तो क्षण क्या नहीं इतिहा इदम इति इदं क्षणिकमित्येतत् क्षणिकत्वेन सिद्ध्यति इदं क्षणिकता बुद्ध्योर् भिन्नाधिकरणत्वतः इदं क्षणिकमित्येतत् एतद् क्षणिकत्वेन सिद्ध्यति बुद्धेः क्षणिकत्वे इदं क्षणिकमित्येतत् न सिद्ध्यति एकाश्रय बुद्धिद्वयम् इदं क्षणिकमिति टिप्पणी टीका में एकाश्रय बुद्धिद्वयम् एतदिति उच्यते इदं क्षणिकमित्येतत् एतत् का अर्थ बुद्ध्याद्वयम् एकाश्रयम् बुद्ध्या बुद्धिद्वयम् एकाश्रयम् क्षणिकत्वे न सिद्ध्यति इदं क्षणिकमित्येतत् इदम क्षणिकमिति बुद्धिद्वयम् एकाश्रयम् बुद्धे क्षणिकत्वेन सिद्ध्यति बुद्धि यदि क्षणिक है तो बुद्धिद्वयम् एकाश्रयम् न सिद्ध्यति एक विषय ज्ञाता एक ही ज्ञाता विषय तो एक ही विषय में आगे ज्ञान हो नहीं आश्रय बुद्धि का आश्रय ज्ञाता है तो एकदम क्षणिकमित्ये तो क्षणि बुद्धिद्वयम् एकाश्रयम् क्षणिकत्व निषिध्यति क्षणिक होगा तो क्षण द्वयवर्ती एक समय एक स्थान में नहीं रहेगा। अच्छा टीका में द्वितीय द्वितीय क्या होगा भिन्नाश्रय कहेंगे इदम क्षणिकता बुद्धिर् भिन्नाधिकरणत्वतः इदम और क्षणिकता दो बुद्धि भिन्न अधिकरण है भिन्नाधिकरणत्वतः भिन्नाधिकरण होगा तो क्षण एक क्षण एक आश्रय में नहीं हुआ अरे भिन्न मानेंगे तो भिन्नाश्रय मानेंगे तो क्या होगा तो फिर भिन्नाश्रय में इदम बुद्धि अलग क्षणिकता बुद्धि अलग तो इदम क्षणिक कैसे सिद्ध होगा जो इदम वो क्षणिक कैसे टीका में दिया द्वितीय क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ ज्ञानम नहीं कस्या विषयाद तो इदम ज्ञान अलग क्षणिक ज्ञान अलग तो क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ का ज्ञान कोई हुआ इदम ज्ञान अलग क्षणिक ज्ञान अलग क्षणिकता उसमें क्षणिकता विशिष्ट कौन सा अर्थ क्षणिकता विशिष्ट इदम तो अलग हो गया, इदम यदि होता क्षणिकता विशिष्ट इदम क्षणिक ऐसे सिद्ध नहीं हुआ। द्वितीय क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ ज्ञान, क्षणिकत्व विशिष्ट जो अर्थ है जिसमें क्षणिकत्व रहेगा ऐसा अर्थ ज्ञान नहीं कैसे आविष्यात, इदम ज्ञान भी नहीं क्षणिक ज्ञान भी नहीं। क्षणिक ज्ञान क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ ज्ञान नहीं है, इदम ज्ञान भी क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ ज्ञान, इदम ज्ञान इदम विषयक और क्षणिक ज्ञान क्षणिक विषय क्षणिकत्व क्षणिकत्व विशिष्ट अर्थ कोई है वो नहीं, क्षणिकत्व विषय हो गया क्षणिकत्व विशिष्ट कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। इदम क्षणिकता बुद्धि और भिन्ना अधिकरण तत्व, इदम बुद्धि का आश्रय अलग क्षणिकत्व बुद्धि का आश्रय हो जाएगा तो एक क्षणिकत्व विशिष्ट इदम कोई वस्तु सिद्ध नहीं होता है। तो नहीं बुद्धि है, बुद्धि के बिना विषय है क्या, बुद्धि अलग हो ज्ञाता इदम बुद्धि और क्षणिक बुद्धि का आश्रय आश्रय दो हो गया, दो हो गया तो किसी वस्तु को क्षणिक कहेंगे, इदम बुद्धि के जाने वाला अलग क्षणिक बुद्धि को जाने वाला अलग, तो क्षणिक तो विशिष्ट अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। और एक दो आश्रय दो बुद्धि का क्षण द्वैवर्ती दो बुद्धि का आश्रय एक यदि मानेंगे तो ज्ञाता स्थायी हो जाएगा क्षणिक सिद्ध नहीं होगा, ज्ञाता भिन्न भिन्न हो गई तो फिर अर्थ एक सिद्ध नहीं हुआ। ज्ञाता एक है तो दोनों अर्थों को विषय करने वाले, ज्ञाता क्षण द्वैवर्ती हो गया क्षणिक तो भंग, अर्थ दोनों हो गए इदम का अर्थ अलग क्षणिक अर्थ अलग दो अधिकरण अलग अलग है तो क्षणिकत्व विशिष्ट कौन अर्थ सिद्ध होगा, सिद्ध विषय नहीं प्रमाता, प्रमाता को लेना प्रमाता कोई है जानने वाला इदम ज्ञान को आश्रय और क्षणिक ज्ञान का आश्रय प्रमाता कोई एक नहीं होगा। एक यदि होगा क्षण द्वैवर्ती दो ज्ञान का आश्रय हो जाएगा तो प्रमाता क्षण द्वय रहेगा तो क्षणिकत्व भंग हुआ, यदि प्रमाता भिन्न भिन्न मानेंगे तो भिन्न आश्रय हो गया इदम ज्ञान का आश्रय भिन्न और क्षणिक ज्ञान का आश्रय भिन्न, प्रमाता तो दो हो गई किंतु विषय भी दो हो जाएगा, विषय एक नहीं हुआ तो किसको हम क्षणिक कहेंगे, क्षणिक तो विशिष्ट इदम सिद्ध नहीं हुआ, इदम अलग है। बुद्धिनाम अनाधारत्वात् आधार विकल्प ने दो सूत्र युता थी चेत, कहते बुद्धि का कोई आश्रय होना जरूरत नहीं, बुद्धि का आश्रय आश्रय कोई प्रमाता है तो बुद्धि का आश्रय विकल्प कर खंडन करते हैं, बुद्धि नाम अनाधारत्वात् उसका कोई आधार नहीं, बुद्धि है क्षणिक सब बुद्धि है बुद्धि है और उससे अतिरिक्त कोई बुद्धि का आश्रय कोई मानेगी, क्षणिकम सर्व कहें तो क्षणिक ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान से अतिरिक्त आश्रय भी नहीं मतलब ज्ञाता आधार विकल्प करके दोष ठीक नहीं इति चैन न प्रतिभिज्ञा तद आधार से एक से सिद्धे प्रतिभिज्ञा से तद आधार से एक से सिद्धे बुद्धियों का आधार सिद्ध होता है स्वयं घट प्रतिभिज्ञा से तो तयोर आधार से एक से सिद्ध तस्य आधार से आधार कोई है इति अभिप्रेत्य प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्यम परमते भी सम्मतिमिति साधयति परमते क्षणिकमते ही प्रतिभिज्ञा को प्रमाण मानना पड़ेगा इति अज्ञातम अज्ञातम ज्ञायते यस्य तथा जातम च जायते प्रत्यभिज्ञामृते तस्य प्रतिज्ञार्थो न सिद्ध्यति यस्य मते अज्ञातम जायते ज्ञायते और अजातम से जायते अभी जायते अंकुरम जायते अजातम जायते और अज्ञात ज्ञायते इति तस्य प्रतिज्ञार्थ प्रत्यभिज्ञा मृत्य न सिद्ध्यति प्रत्यभिज्ञा के बिना ये कैसे सिद्ध होगा अज्ञातम ज्ञायते अजातम जायते तो पहले अज्ञात भी ज्ञानी ज्ञायते अज्ञातस्य ज्ञानम अजातस्य जन्म इति न अस्मद प्रतिज्ञा इति चेत कहते हम ऐसा नहीं मानते ये प्रतिज्ञात अर्थ न सिद्ध्यति कहो तो अज्ञात से ज्ञानम अजात से जन्म नहीं मानते हैं। इति चे तत्रह अनवस्था च अनवस्था च दुर्वारा अविश्वासश्च जायते मृषात्वा सर्वबुद्धीनां न क्वचि निश्चितिर्भवेत्। अज्ञातम ज्ञायते अजातम जायते नहीं मानेंगे तो ज्ञातम ज्ञायते जातम जायते ज्ञातम ज्ञायते मानेंगे तो पूर्व ज्ञान भी ज्ञात से ज्ञानम इति पूर्व ज्ञान भी ज्ञात से ज्ञानम ज्ञात ज्ञातम ज्ञायते मतलब पूर्व ज्ञातम पूर्व ज्ञातम तो ज्ञात से ज्ञातम अज्ञात के अज्ञात नहीं तो इसे मानेंगे तो अनवस्था अनवस्था च दुर्वारा और अविश्वास से जायते अनवस्था उनसे कैसे निश्चय ज्ञातम ज्ञायते कर निश्चय किस होगा पूर्व ज्ञातम ज्ञायते पूर्व ज्ञातम ज्ञायते निश्चय किस होगा मृषात्वा सर्वबुद्धिनाम सारे बुद्धि मिथ्या है न कुछ निश्चित है कहीं भी निश्चय नहीं होगा सारे बुद्धि कैसे निश्चय होगा प्रतिज्ञा प्रमाण नहीं मानेंगे। ज्ञातम ज्ञायते जातम जायते चेद अनवस्था किंच प्रतिज्ञायमान से अमानत्व स्वतः परतवा अभी प्रतिज्ञा को अप्रमाण कहेंगे बौद्ध लोग कहते प्रतिज्ञा अप्रमाण वो अप्रमाण किस प्रकार कहेंगे दूसरे ज्ञान के द्वारा कहेंगे या स्वतः कहेंगे परत कहेंगे दूसरे ज्ञान स्वतः परतवा यदि स्वतः मानेंगे आद्य क्षणिक तो बुद्धिया न स्वार्थ निश्चय यदि प्रतिज्ञा अप्रमाण स्वतः अप्रमाण बुद्धि हो जाएगी तो क्षणिक बुद्धि भी अप्रमाण होगा आद्य क्षणिक तो बुद्धिया भी अब सार्थ निश्चय नहीं क्योंकि अप्रमाण प्रतिज्ञा में अप्रमाण तो सत जायते तो क्षणिक बुद्धि में अप्रमाण तो सत मानना पड़ेगा तो क्षणिक सिद्ध नहीं होगा तस्या भी सारे से न मानत्वात् स्वभावत ज्ञान में अप्रमाण तो स्वभावत रहेगा परत्व अमानत्व से यदि कहेंगे प्रतिज्ञा में परत अप्रमाणत्व निश्चय होगा तो फिर क्या होगा तद्बुद्धे सेवन अवस्था फिर परत अप्रमाण होने के लिए पर ज्ञान भी परत अप्रमाण फिर अनवस्था हो जाएगी। अविश्वासश्च तो अप्रमाण निश्चय करने के लिए दूसरे ज्ञान उसमें निश्चय ज्ञान करने तो अविश्वासश्च सर्वत्र जायते कल्पांतर आह यदि कहेंगे परत कल्पांतर कल्पांतर क्या परत्व अमानत्व तो हो गया परत्व अमानत्व सही अनवस्था कल्पांतर प्रत्याह मृषात्वाद वही है तो परत ज्ञाते अमानत्व कहेंगे तो परत परतश्चेत प्रतिज्ञा प्रामाण्यम तो ही दूसरा पक्ष में प्रतिज्ञाया अप्रामाण्यम परतश्चेत प्रतिज्ञा अप्रमाण्य प्रामाण्य ने अप्रमाण्यम प्रतिज्ञाया अप्रमाण्यम परतस्य जायते तदा स्वतः तस्या मानतया स्थायी अर्थ सिद्धि प्रतिज्ञा में अप्रामाण्य परत न प्रतिज्ञा अप्रामाण्यम परत प्रतिज्ञा में अप्रामाण्य दूसरे से निश्चय होगा तो तस्य मानतया स्थायी अर्थ सिद्धि तदा स्वतः स्वतः अप्रमाण्य निश्चय नहीं हुआ प्रतिज्ञा स्वतः अप्रमाण सिद्ध नहीं हुआ स्वतः प्रमाण प्रतिज्ञा स्वतः प्रमाण परत अप्रमाण निश्चय होगा स्वतः प्रमाण स्वतः प्रमाण से स्थायी अर्थ सिद्धि हो जाएगी प्रतिज्ञा से स्थायी अर्थ सिद्धि हो जाएगी उसमें अप्रमाण निश्चय करने के लिए दूसरे ज्ञान में भी परमात्म निश्चय करने के दूसरे ज्ञान करना पड़ेगा परतः प्रमाण निश्चय होने के पहले स्वतः क्या है अप्रमाण तो नहीं कर सकते ना प्रमाण कहेंगे दूसरे में अप्रमात्म निश्चय होगा अप्रमात्म निश्चय मानव था दूसरे तो फिर प्रमात्म हो जाएगा सतश्चेत सानार्थ निश्चायत क्योंकि स्वयं घट प्रतिज्ञा होगी किंतु प्रतिभिज्ञा अपने अर्थ का निश्चायक नहीं हुआ स्वतः, क्योंकि आगे अप्रमाणिक ग्रहण होगा। यदि प्रतिभिज्ञा अपने अर्थ का निश्चायक स्वतः नहीं होगी तो कौन सी बुद्धि अपने अर्थ का निश्चायक होगा? क्षणिक बुद्धि भी अपने अर्थ का तदा सर्वध्याम स्वतः अनिश्चायकत्वाद, सारे ज्ञान स्वतः अनिश्चायक है। और परतः प्रामाण्य अप्रमाण निश्चय का अनवस्थान न क्वचित बुद्धेर निश्चय, किसी बुद्धि निश्चय नहीं, बुद्धि का निश्चय नहीं होगा। अतः सर्वं क्षणिकम तदपि न शिष्यति, कैसे सिद्ध होगा सर्वं क्षणिकम? इसको सिद्ध करने के लिए पर दूसरे प्रामाण्य ज्ञान देखे तो अनुता है मृषात्व सत्व अनिश्चायक। तो मृषात्व का अर्थ क्या, ये जो दिया है मृषात्व सर्वबुद्धिनाम, सर्वबुद्धिना मिश्रात्व जो थे मिथ्यात्व नहीं स्वतः अनिश्चायकत्व आदि अर्थ के मिश्रात्व क्या था स्वतः अनिश्चायकत्व मिश्रात्व स्वतः अनिश्चायकत्व। किंच तदिदम बुद्धि हो संबंध अस्ति नवा, तदबुद्धि इदम बुद्धि दो बुद्धि में संबंध है अथवा नहीं? नाद्य जित संबंध है स्थायी अर्थ अतिरिक्ण तदविघात है, दो क्षण में अलग रहने वाला बुद्धि दोनों का संबंध कैसे होगा? तो स्थायी अर्थ अतिरिक्ण तदविघात संबंध नहीं हो सकता है, ज्ञाता स्थायी मानो अथवा विषय के मानो। तदुपगमापति तो स्थायी अर्थ मानना पड़े, इतिहास संबंध संबंधानुपपत्तिश्च संबंधानुपपत्तिश्च तदिदं ज्ञानयोर्ध्रुवं संबंधकर्तर्यसति न च सादृश्य संशयात्। तदिदं ज्ञानयोर्संबंधानुपपत्तिश्च ध्रुवं असत्य संबंध कर्तरी, संबंध करने वाला कोई एक नहीं होगा तो तदिदम ज्ञान और ध्रुवम संबंधानुपपति, दोनों ज्ञान में संबंध नहीं हो सकता है, संबंध कर्तरी असत्य। न च सादृश्य संशयात्, सादृश्य का आश्रय करके संबंध कहेंगे ऐसा नहीं कह सकते, सादृश्य ज्ञान नहीं हो सकता है। 66 में असत्य संबंधे पहले तदिदम ज्ञान और संबंध कर्तरी असति संबंधानुपपदिश्च, और संबंध नहीं होगा तो सादृश्य संशयात न, सादृश्य कैसे होगा संबंध के बिना? इसे टीका में दिया असति संबंधे बुद्धि सादृश्या तद्धरिति, असति संबंधे संबंध दो विकल्प या संबंध अस्ति नवा, संबंध अस्ति नवा संबंध यदि है पहले संबंध कर्तरी असति संबंध कैसे मानेंगे? तदिदम बुद्धि संबंध अस्ति नवा नाद्य, हाँ स्थायी अर्थ अतिरिक्त तदविघात, स्थायी अर्थ के बिना संबंध नहीं हो सकता है। संबंध अनुपपदिश्च तदिदम ज्ञान और संबंध कर्तरी असति, संबंध कोई करने वाला नहीं होगा तो संबंध नहीं हो सकता, संबंध मानने के लिए स्थायी अर्थ मानना पड़ेगा। असत्य संबंध बुद्धि सादृश्या तद्धरिति, कहेंगे नहीं संबंध नहीं, दूसरा विकल्प क्या संबंध नास्ती, तद्बुद्धि इदम बुद्धि में संबंध नहीं है, संबंध नहीं होने पर भी तदिदम बुद्धि कैसे होगी? सादृश्यात कहेंगे, असत्य संबंध दोनों सब बुद्धि में संबंध नहीं है, सादृश्यात तदिदम बुद्धि होगी इति चेत द्वितीय आसंख्या न च सादृश्य संशयात, सादृश्य ज्ञान कैसे होगा आगे कहेंगे? सादृश्य संशयात तदिदम बुद्धि हो जाएगी ऐसा नहीं कह सकते, कैसे नहीं आगे कथम सादृश्यात संबंध आसिधि, सादृश्य से संबंध सिद्ध क्यों नहीं होगा? सादृश्यापि स्थायी ग्राहक आदिनत्वात, सादृश्य भी कैसे होगा? दो बुद्धि में सादृश्य आने के लिए कोई ग्राहक होना चाहिए स्थायी, तद्बुद्धि इदम बुद्धि दोनों को ग्रहण करे सादृश्य ग्रहण करने वाला भी स्थायी नहीं होगा तो सादृश्य ग्रहण कैसे होगा? स्थायी ग्राहक अधीनत्वात, स्थायी ग्राहक नहीं होगा तो सादृश्य भी सिद्ध नहीं होगा। तम बिना सिद्धि स्थायी ग्राहक के बिना असंबंध कर्तरी असत्य संबंध कर्तरी, स्थायी ग्राहक नहीं होगा तो साध्य से भी सिद्ध नहीं होगा। ध्वंसिनोर ध्वंसिनोरिव सादृश्यम स्थायिनोरपि नेष्यते ग्राहके सति तद्भिन्ने बुद्धिनां चैकरूपतः। ध्वंसिनोरिव स्थायिनोरपि सादृश्यम नैष्यते असति ग्राहके तद्भिन्ने, दोनों बुद्धि से भिन्न कोई ग्राहक नहीं होगा। तो दो ध्वंस वाले पदार्थ में सादृश्य कौन ग्रहण करेगा? एक ध्वंस हो गया, दूसरे ध्वंस, दो ध्वंसिन सादृश्यम असत ग्राह के न सिद्ध्यति। ध्वंस होने तो नष्ट हो गया, ये घट पट नष्ट हो गया। ध्वंसिन घटपटे हो सादृश्यम ग्रहण करने वाला कोई एक चाहिए। इसी प्रकार स्थायी नरूपी दो बुद्धि स्थायी है, तद्बुद्धि तमबुद्धि स्थायी हो क्षणिक हो कुछ हो, असत ग्राह के तद्भिन्न दोनों बुद्धि का ग्राहक दोनों बुद्धि से भिन्न नहीं मानेंगे तो सादृश्य न गृहते, सादृश्य कैसे सिद्ध होगा? बुद्धि नाम से एक रूप, तो बुद्धि तो एक रूप है, एक विषय करने वाले सादृश्य ग्रहण कौन करेगा? इधम बुद्धि ग्रहण करेगा तद बुद्धि ग्रहण एक हो गया, सादृश्य बुद्धि कैसे सिद्ध होगी? बुद्धि नाम से एक रूपत टीका में सदृशाभ्याम भिन्ने तयोस्तनिष्ठ सादृश्य च ग्रहितरी। सदृश विषय दोनों अलग है, तद और इदम दो विषय दोनों विषय से भिन्न तयोनिष्ठ सादृश्य च, उससे भिन्न कोई ग्राहक चाहिए। तद विषय से भिन्न ग्राहक ज्ञाता और तयो तनिष्ठ सादृश्य च ग्रहितरी, दो वस्तु और दोनों वस्तु में सादृश्य है, तीन हो गई। तद इदम दो वस्तु और उनमें सादृश्य, तीनों को ग्रहण करने वाला उनसे भिन्न कोई नहीं होगा। तो तद इदम में सादृश्य कैसे सिद्ध होगा? सदृशाभ्याम भिन्ने भिन्ने ग्रहितरी, ग्रहिता सदृश से भिन्न, वो किस किसका ग्रहिता है? तयो हो तनिष्ठ सादृश्य च ग्रहितरी, तयो हो सदृशयो हो वस्तुनो, जो सदृश वस्तु सदृशयो तयो हो तनिष्ठ सादृश्य च पदार्थ हो तयो हो अर्थनिष्ठ सादृश्य च ग्रहितरी असति। क्षणिकयो स्थायिनोर्वा न सादृश्य सिद्धि पदार्थयो, क्षणिकयो पदार्थयो स्थायिनोर्वा पदार्थयो सादृश्य सिद्धि न भवति तयोर् तन्निष्ठ सादृश्यस्य च ग्रहितरे सति। दोनों पदार्थों को दोनों पदार्थ में नाने वाले सादृश्य को जानने वाला कोई नहीं रहेगा, तो दोनों पदार्थ क्षणिक हो स्थायी हो उनमें सादृश्य सिद्धि नहीं होगी। तादृ ग्राहक उपगमे, यदि ग्राहक मान लिया दोनों दर्शन दर्शी और सादृश्य का, तद इदम सदृश्य दो पदार्थ तो उसे रहने वाले सादृश्य सो जानने वाला कोई एक हो गया तो क्या हो गया? क्षण के तो नहीं रहा, क्षण के तो क्षति। तद भित्ते रीति पाठे, तद भिन्ने के स्थान पर तद भित्ते भेदस्य श्लोक में आया, ग्राहक के सति तद भिन्ने बुद्धि नाम से ग्रह तद भित्ते, तद भित्तेर तद भित्तेर बुद्धि नाम, तद भित्ते मतलब भेदस्य, तद इदम दोनों ज्ञान के भेदस्य ग्राहक के सति, तद इदम दो ज्ञान दोनों भेद को तद भित्तेर इति पाठे सत्य भी ग्राहक है। ग्राहक होने पर भी दोनों क्षण में रहने वाले ज्ञान भिन्न है, ग्राहक भी तस्य प्रतिक्षण भिन्नत्वाद, ग्राहक प्रतिक्षण भिन्न हो गया। क्षण द्वय ग्राहिणो अभावादम, दो क्षण को ग्रहण करने वाले कोई पदार्थ कोई है ग्राहिता न? तो सादृश्य थी, फिर सादृश्य थी कैसे होगी? तद इदम दोनों अलग ग्रहण करते सादृश्य ग्रहण करेंगे। बुद्धि नाम सादृश्य में आश्रित उत्तम तदेव नास्ति, बुद्धि में सादृश्य मान करके कहा था, बुद्धि नाम से एक रूप, तो बुद्धि तो एक रूप है, तो सादृश्य रूप कैसे? बुद्धि भी सामान्य बुद्धि है, उसमें सादृश्य क्या है? विषय अर्थ कुछ है ही नहीं, जो अर्थ नहीं वो विशेष भी निराकारता धियाम, इनके मत में क्या बुद्धि का ही आकार, विषय का आकार कोई ही नहीं, बुद्धि में भेद है नहीं, अर्थ अलग है ही नहीं, अर्थ अलग हो तो अर्थ का आकार बुद्धि में आएगी, अर्थ को अलग है ही नहीं, तो बुद्धि में कोई भेद नहीं, एक रूप है, एक रूपण से सादृश्य कैसे निश्चय होगा? बुद्धि में एक रूपता है, समान रूपता है, भेद सत्य ऐक्यमान, भेद होगा तो ऐक्यमान सादृश्य गमकम इह प्रकाश एक सत्वाद, भेद सत्य ऐक्यमान, दोनों ज्ञान भिन्न होगा तो एक प्रमाण होगा, सादृश्य का ज्ञापक होगा, यह प्रकाश एक सत्याद, ज्ञान तो प्रकाश एक प्रकाश रूप ही है, भेद बिना तज ज्ञानात् न सादृश्युक्तम, तो भेद के बिना ज्ञानात् सादृश्य कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान प्रकाश रूप है, सौ ज्ञान में भेद सिद्ध नहीं, तो फिर सादृश्य न युक्तम, भेद के बिना ज्ञान में सादृश्य कैसे सिद्ध होगा? और खाली के सादृश्य ज्ञान हुआ, किस में सादृश्य है? तद इदम में, तद इदम का सादृश्य ग्रहण करने वाला कोई नहीं होगा, खाली सादृश्य कहेंगे, ऐसे घट ज्ञान ऐसे सादृश्य, ऐसे बौद्ध लोग मानते हैं, कहीं सादृश्य हो सकता है? जो ज्ञान सादृश्य ज्ञान है, वस्तु तो दो पदार्थ हो दोनों का सादृश्य हो तो सादृश्य ज्ञान होगा, कोई जरूरी नहीं, जैसे घट नहीं होने पर घट ज्ञान हुआ, इसी पर सादृश्य नहीं होने पर सादृश्य ज्ञान होगा, स्वप्न पदार्थ में हाथी नहीं होने पर हाथी का ज्ञान होता ना नहीं, और दूसरे पद आया हाथी के जैसे दिखता है, गो का ज्ञान हुआ गवय का ज्ञान हुआ, दोनों का सादृश्य ज्ञान हुआ, गो के बिना गो ज्ञान हुआ, गवय के बिना गवय ज्ञान हुआ, दोनों में सादृश्य भी कुछ नहीं देकर के भी सादृश्य ज्ञान हो सकता ना नहीं, सारे विषय तो अलग है, हाँ वो समाहल मन मान के सो कहेंगे तो सिद्ध होगा, तो फिर क्या होगा? सब विषय तो हो जाएंगे किंतु किसको सादृश्य कहाँ बैठाएंगे? तो कहेंगे दो में सादृश्य होने के कारण प्रतिभिज्ञा हुई, स्वयं घट प्रतिभिज्ञा से हम स्थायी अर्थ सिद्ध करेंगे, वो कहते हैं स्थायी अर्थ नहीं होने पर भी स्वयं घट प्रतिभिज्ञा हो जाती है, प्रतिभिज्ञा तो होती स्वयं घट, दोनों एक सदृश होने के कारण तदेव इदम बुद्धि हो गई, तो दो में तद इदम में दोनों में सादृश्य है, घट में भी वही घट में सादृश्य है, पहले घट था अभी घट है, स्वयं घट जो कहते तद इदम सदृश विषय को लेना, तद विषय अयम विषय, अब यही घट को हम देख करके स्वयं घट, हम स्वयं घट दो से तद और इदम, बौद्ध मत तद अंश भिन्न इदम अंश भिन्न, दो भिन्न है दो में सादृश्य होने के कारण स्वयं घट हुआ, तो एक बुद्धि का विषय मान करके नहीं कर सकते, तद अलग इदम अलग, दोनों में भेद होने पर भी सादृश्य के कारण प्रतिभिज्ञा हो गई, प्रतिभिज्ञा भ्रम है, प्रतिभिज्ञा को भ्रम मानेंगे, दोनों विषय में सादृश्य हो तो दोनों विषय में सादृश्य कैसे निश्चय तुमको होता है? किसके द्वारा? तद इदम वस्तु जो सदृश और उसके सादृश्य, उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं रहेगा तो तद इदम सादृश्य कैसे होगा? खाली बुद्धि के द्वारा निश्चय करेंगे, बुद्धि तो सब एक रूप है, तद बुद्धि हो इदम बुद्धि हो सादृश्य बुद्धि हो, बुद्धि में कोई आकार है नहीं, बुद्धि का ही सब आकार है, कोई आकार बुद्धि में हो तब तो कहेंगे बुद्धि के अनुसार, इसे विशेष सिद्ध नहीं होगा, क्षणी द्वय ग्राहिणो भाबा न तो सादृश्य, बुद्धि नाम सादृश्य में आश्रित का नहीं, भेद सत्य ऐक्यमानम सादृश्य गमकम, भेद होगा तो ऐक्य प्रमाण सादृश्य गमक होगा, प्रकाश एक रस्याद, भेदम बिना तज्ज्ञान न सादृश्य उत्तम, भेद नहीं होगा तो खाली ज्ञान से सादृश्य सिद्ध नहीं होगा, ऐक्य बुद्धे भ्रांतित्व भंगेन भावेशु क्षणिकत्व अवांक्षित तत्र हेतुअंतर महा, ऐक्य बुद्धे भ्रांतित्व, ऐक्य बुद्धि में भ्रांतित्व पूर्व पीछे कहता है, ऐक्य स्वयं घट ऐक्य बुद्धि हुई प्रतिभिज्ञा से, वो प्रतिभिज्ञा को क्या मानते हैं बौद्ध लोग, भ्रांति। उसे भ्रांति तो है, प्रतिभिज्ञा में भ्रांति तो, उसका निराकरण क्या सिद्धांत ने, ऐसे भ्रम होगा कैसे? सादृश्य बुद्धि से भ्रांति हुई, सादृश्य ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए ऐक्य बुद्धि भ्रम निश्चय कैसे होगा? सादृश्य से ऐक्य बुद्धि होगी, सादृश्य भी सिद्ध नहीं होता है, बुद्धि से भ्रम सिद्ध नहीं होगा। भ्रांति तो भंगे न भाविषु क्षणिकत्व अभांकित, पदार्थ में क्षणिकत्व का भंग हुआ सिद्धांत के द्वारा, तत्र भी हेत्वंतर्वाह, पदार्थ में क्षणिकत्व का जो भंग हुआ उसमें दूसरा हेतु नाश, अतः पदार्थ क्षणिक नहीं होगा सिद्धांत कहता है नाश। नाश भेद विरुद्धार्थ प्रमेय च व्यवस्थिते प्रत्यर्थिन ही प्रत्यक्षे तद्विरुद्ध कुतो मिते है। तीनवर टिप्पणी कुतो मिते है पाठ दिया, कुतो प्रमाणात्, किस प्रमाण से? कुतो अमित नहीं करेंगे, कुत प्रमाणात् इसे कराया, और कुत अमित ज्ञान नहीं होता ऐसे व्यवहार होता है। नाश भेद विरुद्ध अर्थ प्रमेय, नाश और भेद के विरुद्ध अर्थ प्रमेय व्यवस्थित, नाश नहीं भिन्न नहीं विरुद्ध स्वयं घट प्रमेय सिद्ध हुआ, स्वयं घट पूर्व घट का नाश नहीं हुआ उसका विरुद्ध है स्वयं घट, अरे भेद नहीं स्वयं घट एकत्व ग्रहण होने वाले, विरुद्धार्थ प्रमेय च व्यवस्थित होने पर प्रत्यर्थ नहीं प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष उसका विरोधी है क्षणिक का, तद विरुद्ध कुतः, प्रत्यक्ष का विरुद्ध क्षणिक कैसे सिद्ध होगा? कुतः मिते किस प्रमाण से ग्रहण होगा? अर्थात तद विरुद्ध कुतः अमित है कहेंगे तो अप्रमाण क्या सिद्ध होगा क्षणिक? कौन सा श्लोक हुआ? 68। भावेशु अविकल्प के अध्यक्ष, भाव पदार्थ में अध्यक्ष हुआ कोई विकल्प नहीं, भेदादि विरुद्ध सन्मात्र विषय, भेदादि विरुद्ध के सन्मात्र एक ऐक्य बुद्धि हुई सन्मात्र विषय करने वाले, क्षणिकत्व के प्रत्यर्थ निश्चित है क्षणिकत्व के स्थायी अर्थ सिद्ध है स्थिति सती, तस्मात् प्रत्यक्षाद विरुद्ध सरस नाशादि, प्रत्यक्ष विरुद्ध स्वभावत नाश प्रतिक्षण भिन्न आदि न युतमाना भवात् अमित रीति छेद, कुतः अमिते है और टिप्पणी में कुतः अमिते कर दिया किस प्रमाण से, क्या पाठ भेद है? कुतः अप्रमाद, ठीक है टीका में तो अमित दिया है। इतस्य भावानां न क्षणिकातीत्याह, पदार्थ क्षणिक ने अनुत्पन्न, अनुत्पन्नोत्पन्नो नष्टो नाशादिकृत तथा एवमष्टक्षणावस्थो भाववश्यं त्वयेष्यते। अनुत्पन्न उत्पित्सु उत्पन्न अनष्ट, ये एक पद हो जाए, अनुत्पन्न उत्पित्सु उत्पन्न, उत्पित्सु नपुंसक करेंगे तो अनुत्पन्न उत्पित्सु एक भी हो सकता है, नहीं तो एक साथ करेंगे तो अनुत्पन्नम च उत्पित्सु च उत्पन्नश्च, इति एक स्थायी अनुत्पन्न उत्पित्सु उत्पन्न और अनष्ट नाशाधिकृत, नाश और उत्पत्ति करने वाला, अनुत्पन्न उत्पित्सु उत्पन्न नष्ट नाशाधिकृत था एवं अष्टक्षणावस्थ, पहले अनुत्पन्न फिर उत्पित्सु फिर उत्पन्न अंतिका में अच्छा सत्व अनुत्पन्न सन उत्पित्सु उत्पद्यमान समुत्पन्न सत्व अनुत्पन्न सन उत्पित्सु उत्पद्यमान समुत्पन्न पहले समुत्पन्न अनष्ट फिर निनक्षु अच्छा नष्ट होने वाला निनक्षु फिर नष्टा और नष्टो नष्ट भवति नष्टा नाश होने वाला नष्टा नष्ट नष्ट मतलब ये त प्रत्यय नहीं त्रिच प्रत्यय नष्ट मतलब नाश होने वाला और नष्ट आठ हो गया अनुत्पन्न एक उत्तृष दो उत्पद्यमान उत्पन्न चार हो गया अनष्ट निनक्षु नष्ट होने वाला और नष्ट भवति आठ अष्टाक्षण अवस्थात्वा तस्य क्षण क्षणिकता न तदिदं बुद्धोर इत्यादि भाष्ये नैर्थ मुक्त्वा इतर भाग से अर्थवाह न तदिदं बुद्धोर 35 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति में भाष्य देखो पहले न है न न शब्द से नैर्थ मुक्त्वा आगे क्या दिया तदिद अच्छा सादृश्य बुद्धि सादृश्य के बिना ऐसा बुद्धि यदि मानेंगे तदिदम बुद्धि भी असद विषयक होगा तदिदम बुद्धि और अपनी सादृश्य बत सादृश्य बुद्धि बत बुद्धि असद विषयत्व तदिदम बुद्धि और अपनी सादृश्य बुद्धि भी असद विषय सादृश्य बुद्धि यदि सादृश्य के बिना मानेंगे तदिदम बुद्धि भी असद विषय को हो तो आगे कहेंगे इष्ट है हम मैं कि विषय नहीं मानते आए कहेंगे तो नर्थमुक्ता इतर भाग से अर्थ अन्योन्य अन्योन्या विषय त्वे तु कुतः सादृश्य धीर्यम सदृशार्थम विनैवेयम क्लिप्ता सादृश्य धीर्यदि अन्योन्या अविषयत्व तो अलग अलग बुद्धि यदि मानेंगे परस्पर अविषय के ही खुद एम सादृश्य दी तो सादृश्य ज्ञान कैसे होगी तद्बुद्धि अलग इदम को विषय नहीं करे इदम बुद्धि अलग तद को विषय नहीं करे तो कुतः सादृश्य दी एम सादृश्य दी कैसे होगी यदि कहेंगे सादृशार्थम विनय वयम कृपता यह सादृश्य धीर यदि सादृश अर्थ के बिना कोई अर्थ में सादृश्य ही नहीं यम सादृश्य धी यदि कहेंगे तो आगे कहेंगे दोष ठीक है न तावत अन्योन्य ग्राहक तद्बुद्धि इदम बुद्धि दोनों अलग है दोनों अन्योन्य ग्राहक अनयोर अन्य ग्राहक दो बुद्धि को ग्राहक जानने वाला कोई अलग है ही नहीं यस तय सादृश्य प्रसिद्ध तद्बुद्धि इदम बुद्धि दोनों को देखने वाला कोई हो तो सादृश्य को देखेगा अनभिवगात नहीं मानते उसको जानने वाला कोई है जो सादृश्य को देखेगा क्योंकि आगे जो ग्रहण करने वाला बुद्धि का एक क्षण में नहीं होगा और क्षणांतर में जो बुद्धिपूर्वक बुद्धि उसका विषय कैसे होगा अन्योन्य विषय तंतु अन्योन्य विषय माने विषय तंतु यदि कहेंगे परस्पर विषय करेगा उत्तर ज्ञान पूर्व ज्ञान के विषय करें तद तदबुद्धिदम विधव के ससंवेद्य तो हान हतम ऐसा मानेंगे तो ससंवेद्य नहीं होगा ससंवेद्यत्व हतम आप तो ससंवेद्य मानते परस्पर विषय नहीं अतः सादृश्य धीरयुता दोनों में सादृश्य बुद्धि नहीं होगी द्वयो तत्सादृश्य से ग्राहक भाव दो वस्तु निश्चय सादृश्य इनका ग्राहक को कोई नहीं तुम्हारे मत में तो सादृश्य बुद्धि नहीं होगी पूरा पिछी कहता है विषय के बिना सादृश्य बुद्धि उनसे क्या आपत्ति है हमारे तो घट के बिना घट बुद्धि पर्वत के ना पर्वत बुद्धि होती है ना नहीं ज्ञान से अतिरिक्त विषय ही नहीं तो सादृश्य के बिना सादृश्य बुद्धि हो जाएगी विषय की क्या आवश्यकता यत सत्यव अर्थ धी तत्रैव ग्राहक अपेक्षा अर्थ सत्यव धी अर्थ होने पर ही ज्ञान होगा वो आपके मत में तब ग्राहक की अपेक्षा अर्थ के बिना मीमांसा मते संबद्ध वर्तमान च अर्थ हो तो ग्राहक होगा अभी मानते हैं, इसे अनिर्वचन अर्थ मानते हैं, किंतु उसके मत में ग्राहक है ना अन्यत्र, हमारे मत में अर्थ बिना भी ज्ञान होते, अर्थ के बिना ज्ञान तो उसमें ग्राहक की अपेक्षा क्या चाहिए ज्ञान। इति संकते सदृशार्थम विनिवयम, यदि सादृश्य अधिक्लिप्ता सदृश अर्थ के बिना ही सादृश्य बुद्धि हो जाएगी, अर्थ के बिना सर्वत्र अर्थ के बिना ज्ञान यदि होती है तो उसका उत्तर आगे बाह्यार्थवादिनम प्रत्याह, तो बाह्यार्थवादी का प्रत्याहार करें अर्थात बाह्यार्थ ज्ञान बाह्यार्थ मिथ्या है, सादृश्य ज्ञान बाहर अर्थ के बिना हो जाती है। यहाँ तो यदि मानेंगे तो अब यहाँ बाह्यार्थ जो मानते हैं बाह्यार्थ मिथ्या सिद्ध होगा, बाह्यार्थ ही नहीं इधर ओ।